Radio 1. Koen Verbraak. Vandaag praten we in de publieke tribune met pakketbezorgers, onderaannemers en fietscouriers. Over de lusten en lasten van onze explosief groeiende bezorgeconomie. Maar nu eerst het nieuws van 3 uur. Oud-profvoetballer David Mendes de la Silva is opgepakt. Volgens de Telegraaf wordt hij verdacht van betrokkenheid bij witwassen en drugshandel. Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding van een 40-jarige man, maar kan niet zeggen dat het om Mendes da Silva gaat. Maandag beslist de rechtercommissaris over verlenging van zijn voorarrest. In zijn tijd als voetballer speelde Mendes da Silva op het middenveld van onder meer Sparta, Ajax, NAC Breda en AZ. Er komt een onderzoek naar de veiligheid van de pers in voetbalstadions. Fotografen, cameramensen en journalisten klagen dat ze door supporters worden bekogeld met bier en vuurwerk. Ze voelen zich bedreigd en zeggen dat ze hun werk niet kunnen doen. De KNVB, Sportpersservice, NSP en tv-zender ESPN laten per stadion nu onderzoeken welke veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden. Bij Israëlische bombardementen op doelwitten in Gaza zijn inmiddels 14 Palestijnen om het leven gekomen. Sinds gisteren zijn er beschietingen over en weer. Islamitische jihad bestookt vanuit Gaza Israëlische steden. Aanleiding is de liquidatie door Israël van een hooggeplaatste commandant van Islamitische jihad. Aan de Israëlische kant zijn er al enkele burgers gewond geraakt. Twee Nederlandse vakantiegangers zijn in Zuid-Frankrijk om het leven gekomen bij een wandeling. Het oudere echtpaar liep in de omgeving van Rogier in de Ardèche in een rotsachtig gebied toen de vrouw onwel werd en van de rotswand viel. De man wilde helpen, maar viel ook. Een prominente Franse wetenschapper heeft een grap uitgehaald met zijn Twittervolgers. Hij beweerde in een tweet een foto te laten zien van een verre ster, gefotografeerd door de James Webb-telescoop. Het zou gaan om Proxima Centauri, de dichtstbijzijnde ster bij de zon, op 4,2 lichtjaar van ons verwijderd. In werkelijkheid was het object op de foto een plakje Spaanse chorizo-worst, gefotografeerd tegen een zwarte achtergrond. Duizenden van zijn volgers trapten erin. Het weer nog, zon en stapelwolken en bijna overal droog. Het is 20 tot 24 graden vanmiddag. Morgen zonnig en droog en dan iets warmer. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat 1 file en dat is op de A4 Antwerpen-Rotterdam. Tussen knooppunt Markiezaat en Bergen op Zoom is de vertraging 30 minuten. Het heeft te maken met een ongeluk. Ze zijn op dit moment aan het bergen en daardoor is de rechte rijstrook voorlopig dicht. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Hij begon als activist, maar werd journalist en bouwde een media-imperium op in Rusland. Dit voorjaar ontvluchtte hij het land van Poetin en nam de redactie van zijn Moscow Times mee naar Amsterdam. Hoe laveert hij tussen idealisme, journalistiek en zaken doen? Janine Abbring in gesprek met Terk Sauer. Morgen 20:15 NPO 2, VPRO Zomergasten. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en anderen niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. De muziekzomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus... met Young Artist in Residence, violiste Coraline Groen... de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Ruud Wassenaar, jij bent al bijna 2 decennia werkzaam in de pakketbezorging. Zou je vandaag opnieuw voor dit beroep gekozen hebben? Dat is een lastige vraag. ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. Ondanks alles wat er misschien op af te dingen is. Zeker, ja. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. D. De publieke tribune met Koen Verbraak. Pakketbezorgers zijn niet meer uit ons leven weg te denken. Wat we 's morgens bestellen, hebben we het liefst 's avonds nog in huis. Vaak gratis ook nog. En oh wee als het niet op tijd is. Afgelopen jaar werden er in Nederland ruim 650 miljoen pakketten verstuurd. Een kwart meer dan in 2020. Fijn voor de consument, fijn voor de pakketgigant. Maar hoe is die explosieve groei van de bezorgeconomie eigenlijk voor de bezorger? En wie draait er eigenlijk op voor de kosten van al dat gratis gemak? Aan tafel 4 gasten die allemaal ervaring hebben in de pakketbezorging. Ruud Wassenaar, u hoorde hem net al even. Hij is de meest ervarene hier aan tafel. Hij heeft al bijna 2 decennia werkervaring in de pakketbezorger. Eerst als bezorger en daarna als onderaannemer. Ook aan tafel Guillermo Amat uit Zandvoort. Hij werkt sinds 2018 als pakketbezorger. Menne Smallebroek, neem me niet kwalijk. Sinds 2 jaar fietscourier in Amersfoort bij een groen en sociaal couriersbedrijf uit het oosten van het land. En Marieke de Ruiter, verslaggever sociale economie bij de Volkskrant. Ze werkte vorig jaar voor een reportage een tijdje undercover in de pakketbezorging bij PostNL. En schrijft daarnaast veel over de arbeidsmarkt. We hebben overigens afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Marieke, bestel jij regelmatig een pakketje? Heel eerlijk gezegd, niet meer sinds ik zelf heb bezorgd. Nee? Nee, en dat is echt lastig. Want je merkt dat winkels ook hun voorraden steeds meer aanpassen op bezorging. Dus ja, als je bijvoorbeeld schoenen wil kopen en je vraagt jouw maat, dan zeggen ze, ja, die hebben we niet, maar we kunnen hem wel voor je bestellen. Dus ja, je ziet dat eigenlijk dat het heel lastig is om, ja, om die bezorgeconomie heen te gaan. Maar je zegt, sinds je zelf bezorgd hebt, doe je het niet meer? Nee, ik heb 1 keer, dat moet ik wel heel eerlijk zeggen, tijdens de lockdown heb ik nog wel een pakketje besteld. Maar waarom doe je het niet meer? Omdat ik, ik vind niet per se dat de consument een verantwoordelijkheid heeft om de dingen te veranderen in dit systeem. Maar ik heb wel voor mezelf gekozen dat ik daar geen onderdeel van wil uitmaken. Jij bent, ik zei al, een tijdje undercover geweest bij pakketbezorgers van PostNL. Wat wilde je laten zien in je stuk? Ik wilde laten zien hoe de pakkettenbranche eigenlijk in deze situatie terecht is gekomen. Omdat het een situatie is die al heel erg lang zo is. Situatie wil zeggen? Nou, de situatie waarin bezorgers onder enorme druk staan. Waarin zij enorm veel pakketten moeten wegbrengen. En eigenlijk onder de streep niet goed uitkomen, financieel gezien. En ik was heel erg benieuwd, wat is nou het mechanisme dat hier aan ten grondslag ligt? En ik heb dus de verschillende ketens in die branche inzichtelijk willen maken. Dus van de webshops tot de pakketreuzen, tot de onderaannemers, tot soms de onderonderaannemers en de bezorgers. En wat trof je het meest? Wat mij meest trof was het feit dat ze elkaar eigenlijk allemaal, schuiven ze verantwoordelijkheid af naar de schakel die onder hen zit. Dus de webshops die zetten de pakketreuzen tegen de muur. De pakketreuzen zetten de onderaannemers tegen de muur. En de onderaannemers zetten de bezorgers tegen de muur. En wie is uiteindelijk het meeste dupe? Uiteindelijk is iedereen de dupe. Maar ik zou zeggen dat de bezorger degene is. Zwakste schakels dragen natuurlijk vaak de zwaarste lasten. En in dit geval is dat denk ik toch wel echt de bezorger die zich uit de naad werkt en toch verdomd weinig overhoudt aan het eind van de maand. Ruud Wassenaar, bestel jij wel eens een pakketje? Terwijl je zelf in de bezorging zit natuurlijk. Ja, klopt. Ik moet zeggen dat het wel iets is van de laatste jaren. Maar ik bestel regelmatig. Maar ik let er wel op dat ik wel voor bezorging moet betalen. Dus gratis bezorgd, dan ga ik ergens anders kijken. Dat doe je niet? Nee, precies. Terwijl dat voor veel mensen juist tot aanbeveling strekt. Ja, het is natuurlijk nooit gratis. Maar ik ben ervan overtuigd, het zit natuurlijk ergens in de winstmarge van de webshop, die kosten. Maar ik ben ervan overtuigd, als een webshop adverteert met gratis bezorging, dat ze daarmee ook veel druk zetten op de pakketvervoerder. Dan weet jij wel wie ervoor betaalt, zeg maar. Voor een laag tarief, ja, inderdaad. Wanneer ben jij begonnen als pakketbezorger? Dat is nu zo'n 18 jaar geleden, schat ik. 2004, meen ik. Wat trok je aan in dat vak? Nou, ik ben eigenlijk blind ingestapt. En dat was om reden van het feit dat ik werkte voorheen als ondernemer voor een franchiseketen die de formule stopte. En juist op dat moment was PostNL bezig routes uit te besteden. En ik had wat collega's die dat waren gaan doen. De een was heel positief, de ander heel negatief. Ik denk, ja, nou weet ik het nog niet. Ga maar eens zelf kijken. En toen ben ik uitgenodigd om een dagje mee te rijden met een chauffeur van PostNL. En nooit meer gestopt. Zo leuk vond je het toen? Nou, ik vond het leuk, ja. Het was een beperkt aantal pakketten wat je meenam. Dat lag toen nog zo rond de 100, 120 pakketten op een dag. 20 jaar later is het heel anders, denk ik, hè? En nu rijden chauffeurs geregeld weg met een 240 pakketten of meer. Als je dat vertaalt naar het aantal stops, dan zit je zo rond de 180. Wat zijn stops? Een stop is elk adres wat je aandoet. Maar er zijn natuurlijk mensen die twee of meer pakketten ontvangen op één dag. Dus het is dus veel harder werken dan toen? Het is veel harder werken, veel sneller werken. Vroeger lagen de adressen ook wat verder uit elkaar. Het dorp waar ik woon, 30.000 inwoners, bestond toen uit twee ritten. Dat zijn er nu ongeveer 8 geworden. Dus dat is, en daarbij dat die bussen veel en veel voller zitten. Dus het is gewoon mega toegenomen. En een rit heeft dus een aantal stops? Ja. En 8 ritten, dan heb je hoeveel stops? 8 ritten, dan heb je het zo over zo'n tussen de 1000 en de 1400 stops. Ja, maar dat kan geen bezorger natuurlijk in zijn eentje. Dat zijn die 8 ritten bij elkaar dan. Precies, ja. En ik vroeg jou, zou je er weer voor kiezen? En toen twijfelde je er wel heel erg. Ja, ik twijfelde even denkend aan het systeem zoals het nu is. Dat zou ik niet willen. Maar zoals toen ik startte. En dat je echt een redelijke vergoeding kreeg per pakket. Dat was goed in verhouding tot het werk wat eraan vast zat. Het leuke ervan is dat je bent vrij. Je bent de hele dag op pad. Je komt allerlei verschillende mensen tegen. Het is net zo leuk als dat je het zelf maakt. Maar zoals het nu is, met de werkdruk die er is. Hè, en dan wordt er moeten denken. Zo'n 30 stops per uur. Dus dat betekent 2 minuten van het ene adres naar het andere pakketje pakken, aanbieden. Als iemand niet thuis is, ook nog naar de buren en weer door. Ja, dan heb je helemaal geen tijd om een praatje te maken. En noem dat maar eens vrijheid, zullen we zeggen. Dat is geen vrijheid. En dat is ook wat Marieke net zei van de druk ligt bij de bezorgers. Die werkdruk is enorm hoog. Guillermo, jij bent heel jong al als pakketbezorger begonnen. Hoe oud was je toen? Ik ben in 2018 begonnen. Ik ben nu 24. Zo. Dus 20 was je. Ja. En wat trok je erin aan? Ten eerste de grote bus. De zo bus. Maar te zeggen. Ja, ja, ja, ja. Ik ben fan van auto's en ik zag dat een collega van mij daarin reed en die vroeg voor hulp. En ik dacht, ja, nou, waarom ook niet? Laat me eens proberen. Nou, toen mocht ik zo'n ding besturen. Beviel me wel, ik hou ook heel veel auto rijden. En toen dacht ik eigenlijk niet zo heel veel over de pakketjes. En zo kon ik voor mezelf ook beginnen, want ze kwamen personeel tekort. En toen kreeg ik te horen dat als je als ZZP'er begint, dat je wat meer centjes kan verdienen per stop. Nou, toen ben ik me gaan inschrijven bij Kamer van Koophandel. Ben ik begonnen. Kreeg ik zelfstandig een bus. En toen mocht ik op pad. En dat beviel me toen wel. Ja. En hoe ziet een werkdag voor jou eruit? Kun je dat eens vertellen? Hoe laat begin je en hoeveel moet je doen op een dag? Toen die tijd had ik vroege diensten. Toen moest ik 7:30 al de deur uit. Een uur later moest ik gaan inladen. Dat proces duurt ook ongeveer een uur, het inladen. Dat is dan een Tetris-spelletje voor de bezorger. De volgorde mag je dus zelf bepalen. Dus je moet ook heel voorzichtig zijn. Want als je dus één pakketje die je als eerst moet bezorgen ergens midden in je bus hebt, dan ben je onderweg gewoon de pineut. Dus je moet slim indelen? Je moet heel slim indelen. En dan rij je weg. En hoe ziet het er dan uit? Moet je heel voorzichtig zijn met bochten. niet alles zit natuurlijk vast. Volgens rij je naar je eerste klant toe. Of naar het eerste postkantoor toen die tijd. En daar ga je dan je bus op een veilige plek zetten en dan ga je uitladen. Ja. En hoeveel stops doe jij op een dag? Ja, de vergelijking met mij is niet zo heel eerlijk met de gemiddelde bezorger. Ik was altijd van, ik wil hard werken, ik wil meer verdienen, ik verdien per stop. En toen dacht ik, nou, hoe meer pakketjes ik per dag doe, hoe meer ik kan verdienen. Nou, ik heb record een aantal slagen gemaakt, denk ik, dat ik af en toe over de 300 plus zat. 300 adressen? Stops, dus dat is dan zo'n 400, 450 pakketjes. Dat is bizar veel. Ja, dat was een lange dag. En toen kwam het grote schip al binnen? Op een gegeven moment realiseerde ik van, hey, je lichaam begint een paar punten aan te merken van, dit kunnen we niet elke dag volhouden. Ik heb ook eigenlijk geen tijd om andere dingen te doen. Ik had geen tijd om afspraken meer te maken. Dus voor mij moest ik uiteindelijk wel de overweging maken van, hoe belangrijk is het, dit werk nu voor mij? Moet ik dit wel de hele dag gaan doen of moet ik nu eigenlijk wel wat gaan verminderen? En waar heb je voor gekozen? Uiteindelijk had ik toen nog gekozen om door te blijven gaan. Financieel betekent niet dat hoe harder je werkt, hoe meer je kan overhouden. Vervolgens moest ik ook nog gaan dingen aanpassen. En je bent dan als zeg maar kleine zzp'er aan de gang. Moet je ook nog belastingen gaan betalen? Ja, moeten we allemaal, hè? Zeker, zeker. En ik dacht, ja, hoe meer ik verdien, hoe meer ik overhoud. Maar ja, op een gegeven moment, op lange termijn, zag ik er niet maar veel van. Maar jij zei, mijn gezondheid ging eronder lijden. Ja. Wat gebeurde er dan? Nou, je stapt de hele tijd de bus in en uit. Je klimt. De bus is op zich wel verhoogd. Ik had op dat moment in het begin ook niet zo heel veel moeite. Maar ik zag ook wat oudere collega's naast me. Want tijdens het inlaatproces maak je even een babbeltje, zover het kan. En die begon ook al rugklachten te krijgen, knieklachten te krijgen. Heb jij ook gekregen? En ik begon op een gegeven moment heel erg in mijn onderrug dingen te voelen. Want op een gegeven moment heb je zodanig pakketjes dat in één straat kan je misschien wel heel veel kwijt. Maar dan moet je dan wel allemaal tegelijk tillen. Want je wilt geen tijd verliezen om heen en weer te lopen. En als je dan een paar hondenvoerzakken en grote ovens moet tillen in één keer, ja, dat doet wel wat met je rug. Want jij moet soms een doosje parfum, maar ook wel eens een grote televisie dragen. Ja, ik probeer dan mijn best om dat in één keer te doen. Ik hou er niet van om heen en weer te lopen. En ja, af en toe is dat gewoon te zwaar. Ja. Gaat er wel eens iets mis? Zeker. Gaan heel veel dingen mis. Waar denk je dan? Is er wel zo'n scherm op de straat in stukken gevallen? Nou, ik ben wel zorgvuldig om spullen. Ik krijg wel altijd het gevoel erbij van wat als dit mijn tv was of wat als dit mijn pakketje was. Dan zou ik het ook fijn vinden als het heel wordt bezorgd. Maar af en toe gaan er niet altijd dingen stuk in je bus. Natuurlijk valt een pakketje wel eens een keer in de bus vanwege een bocht of vanwege een noodstop die je in het verkeer moet maken. Maar gelukkig is dat mij vaak niet voorgekomen. En wie draait er dan voor op? In mijn situatie kan je dan altijd wel terecht bij het bedrijf zelf. Dus dan leg je wel je situatie uit van wat er is gebeurd. En vaak krijg je dan, neem ik aan, je werkgever krijgt dat dan te horen. Ja. Maar die schuiven niet altijd op de bezorgster. Nee. Menne Smallebroek, jij bent eigenlijk nog maar pas begonnen met de pakketbezorging. Hè? Klopt. Maar wel op een heel andere manier dan wat we net hoorden. Ja, op de fiets. Op de fiets? Ja. En wat bezorg je? Pakketjes. Hetzelfde als Guillermo bijvoorbeeld. Ja, over het algemeen wel kleinere pakketten. TV-schermen hebben wij meestal niet in de fiets zitten. Daar kunnen we niet zoveel van meenemen namelijk. Maar ook heel veel andere dingen. We doen rijden medicatie voor apotheken. Daarnaast halen we ook post op bij zakelijke klanten, particuliere klanten. Ja. Waarom ben je dit vak gaan doen? Ik denk zoals heel veel mensen in tijden van COVID. Ik was muzikant. Ik ben nog steeds muzikant, uitvoerend muzikus. Ik dirigeerde veel orkesten. En tijdens corona had ik geen inkomen meer. En toen heb ik gekozen voor iets wat ik leuk vind. Omdat ik niet zo hou van stilzitten. En ja, op de fiets lekker buiten bezig zijn. Dat sprak mij wel aan. En jij hebt ook heel veel stops op een dag. Ja, klopt. Lijkt dat een beetje op wat je net hoorde vertellen? Het lijkt wel een beetje, maar het is anders. Ik krijg niet per stop betaald. Wij krijgen gewoon per uur betaald. Je bent in dienst ook? Ja, gewoon vaste uren, contracten en alles erop en eraan. En dat betekent ook dat er veel minder tijdsdruk op staat? Over het algemeen wel. Ja. Tijdsdruk is het wel hetzelfde. Omdat we natuurlijk... Of druk bedoel ik? Ja, de druk is er nog wel omdat we uiteindelijk aan het eind van de dag wel je route af moeten krijgen. Omdat de pakketten die binnenkomen, die moeten we op een of andere manier kwijt. Achterstanden houden we niet zo van. Maar als het een keer niet lukt, is dat ook nog oké, dan schuiven we door naar een dag daarna of iets dergelijks. Maar over het algemeen gaat het eigenlijk altijd wel goed. Omdat je zit in je eentje op de fiets. Maar we doen het wel in een stad, zoals Amersfoort, waar ik werk. Maar eigenlijk in elke stad in Nederland waar we werken. Doen we het gewoon met het hele team, het peloton, zoals we dat noemen. En dan zitten we gewoon op de fiets. En als jij een keer een lekker band hebt of je hebt gewoon geen lekkere dag. Dan komt je collega, komt je helpen. Het klinkt als een heel relaxed leven. Ja, zo klinkt het wel. Het is alsnog hard werken. Meestal schijnt het zonnetje. Het is vaker goed weer dan slecht weer. Mm-hmm. Maar ik heb zelf ook wel eens met -17 op de fiets gezeten. En dan is het pittig. Ik persoonlijk hou daar nog wel van. Maar het zijn niet altijd hele goede dagen. Nee. Ruud, toen jij begon, hè, wat verdiende je toen? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog. Ik kreeg per pakket €1,50. En in 2007... heeft PostNL het systeem aangepast waarbij ze per stop zijn gaan betalen met een toeslag per pakket. Nou, die toeslag is erg gering, 16 cent, tot op de dag van vandaag. En daarbij is toen gezegd door de toenmalige directeur pakketten, het is niet de bedoeling dat je er op komen op achteruit gaat. En mocht dat wel zo zijn, trek aan de bel. Maar het was natuurlijk iemand met een vooruitziende blik. Mm-hmm. Die gezien had van ja, in de toekomst gaat dat alleen maar meer en meer worden. En als wij per pakket blijven betalen, dan wordt dat, kost ons geld. En we kunnen er best wat meer aan overhouden. Was dat dus toen netjes betaald? Voor toen was het netjes betaald. Ja, waar kwam je op uit per maand ongeveer? Poeh, ja, dat is een lastige, omdat ik meer doe dan alleen pakketbezorging door couriersritten. Maar en, met dit werk, zeg maar, toen? Nou, per dag kwam ik dan uit zo rond de zo'n kleine €200 per rit. En zeker omdat ik natuurlijk zelf reed, is dat goed verdiend. Maar ik moest al snel personeel in dienst nemen. Ja. Maar dat was dus wat ze noemen stukloon, hè? Ja, klopt. Ja. En de dag van vandaag, dan wordt er per stop betaald. En gemiddeld, ik denk als ik kijk naar mijn laatste routetarief, zat ik ook op die 1,50. Maar inmiddels zijn we dan wel 16 jaar verder. Ja. En nu per stop, dus als je op die stop 20 pakketjes aflevert, krijg je toch maar één bedrag? Ja, plus dan 20 keer 16 cent. Dan loop je toch nog wel aardig binnen. Ja. Laten we heel even luisteren naar een fragment uit de Human-serie Bezorgd. Die gaat over de bezorgeconomie. Waarin arbeidseconoom Ronald Dekker uitlegt wat dat stukloon precies inhoudt en waarom het in de pakketbezorging zo problematisch kan zijn. Veel bedrijven in de bezorgeconomie die werken met wat we stukloon noemen. Dus je betaalt een prijs per bezorging, maaltijd, pakketje. En dat is niet verboden. Dat mag. Dat is gewoon helemaal prima. Alleen, wanneer het niet prima is, is wanneer je dat optelt over een dag, deelt tot het aantal gewerkte uren en je komt dan onder het minimumloon uit. Dat mag niet. Het is alleen ontzettend moeilijk om dat voor elke bezorger elke dag opnieuw te controleren. Wanneer je dat doet, we kijken al even naar met name de pakketbezorging, dan zie je dat in veel gevallen zie je dat het eigenlijk toch te vaak onder dat minimumloon uitkomt. Is dat dan hard genoeg om te zeggen, hier wordt de wet overtreden? Ja, net niet. Dus. En daar, zo komen de bedrijven er dus mee weg. Zeker wanneer de mensen die het werk doen het blijven accepteren. Omdat ze ook denken ondernemer te zijn en denken, ik kan mij niet organiseren en ik kan geen eisen stellen, want dan ben ik mijn klus kwijt. Maar is dit een goede analyse? Ja, ik denk dat wat hij zegt, dat wel klopt. En dat is ook toen het werd ingevoerd, heeft de inkoopdirecteur Pakketten heeft ook een lezing gegeven over waarom dat stukloon ooit is ingevoerd. En dat is toen echt geweest om te besparen op de factor arbeid, zoals hij dat noemde. Hij wilde af van de ballast van een cao en de solidariteitsheffingen die door babyboomers waren afgesproken. En dat was niet alleen voordelig omdat je dan kon afknijpen in centen, zoals hij dat zei. Maar ook omdat, wat Guillermo net ook uitlegde, mensen gaan harder werken. Omdat op het moment dat je direct in je portemonnee voelt wat je doet, ja, dan is dat een hele goede motivatie om inderdaad en maar door te gaan. En is het zo dat veel bezorgers rond of onder dat minimumloon zitten? Nou, ik denk dat dat het heel erg afhankelijk is waar je naar kijkt. Het probleem is dat, ik denk, veel bezorgers geen sociale premies. Ze betalen sowieso geen sociale premies. Maar zij zijn in hun ogen vaak beter af. Omdat zij, nou ja, bijvoorbeeld in coronatijd, een bezorger kon daar 4.000 per maand mee verdienen. Als je kijkt wat het loon is, wat je krijgt, is maximaal 2700. Dus het idee is dat hij extra geld opzij zet voor zijn pensioen of voor arbeidsongeschiktheid. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. En als mijn werkgever tegen mij zou zeggen, wil jij voortaan jouw bruto loon of jouw netto loon op je rekening? Nou, dan denk ik altijd, ik ben een jong iemand en mijn pensioen zal mijn tijd wel duren en ziek zou ik ook wel niet worden. Dus dat voelt voor mij als een hele goede deal. Dus dat is ook de reden dat veel bezorgers dit best wel een goed systeem vinden. Omdat ze voor hun gevoel dus wel meer overhouden. Maar ik denk dus dat op het moment dat je die premies ervan af zou trekken, de belasting ervan af zou trekken, nou, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je inderdaad onder het minimumloon duikt. Hoe is dat bij jou, Guillermo? Kun je elke maand de huur en de boodschappen betalen? Nou, gelukkig is het nu wel een beetje geswitcht. Ik heb nu ook samenwerking met Ruud. En de tijden zijn beter dan vroeger. Maar op dat moment dat je te horen krijgt dat als je als een zzp'er begint, dat je wat meer betaald krijgt, dan doe je niet alle berekeningen van, hey, hoeveel geld moet ik nou eigenlijk opzij zetten voor mijn pensioen en als er iets met me gebeurt of wat dan ook. En ja, zoals Marieke net zei, dat doen de meeste bezorgers niet. En dat deed ik in het begin ook helemaal niet. Dus je krijgt in het begin wel een zakcentje binnen. En ja, dat gebruik je. En vervolgens kom je erachter dat het verstandige was dat je dat opzij had gezet. Ja, en wat je zei, je moet ook de belasting natuurlijk betalen. Ja. Ja, je zou denken van hoe meer geld verdient, hoe meer je opzij kan bewaren. Maar dat betekent dus ook nog belasting. Afbetaling. Ja. En als je zoveel uren werkte, want ja, op een gegeven moment ging je ook nog 's avonds op de taxi rijden. Ja, ik heb toch ook nog een jaartje als taxichauffeur gespeeld. Is het dan nog wel mogelijk om iets van een sociale leven op te bouwen? Ja, dat was in mijn tijd zag ik alleen maar werk. En ik deed overdag bezorgen, 's avonds / 's nachts nog taxi. En dan de volgende ochtend weer bezorgen. En ik krijg dan heel vaak de vraag van, moet jij niet iets anders gaan doen? Moet je niet gaan feesten? En ja, ik zag daar het nut op dat moment niet zo van. Ik had doelen die ik wou behalen. Ik wou financieel een vollere zak hebben. En in mijn logica was het gewoon zo hard mogelijk werken. En ik maak dan heel weinig slaapuren en overdag ben je dan wel moe. En heel veel taxiklanten vragen ook van, wat vind je van deze club of iets? En ik dacht, ja, mijn plezier is om jou naar huis te brengen en daarvoor betaald te krijgen. En weer door naar de volgende. Zonder dat je zelf een discotheek binnenging? Ja, ik had daar toen niet heel veel interesse in. Tot op vandaag nog steeds niet. Ik blijf liever aan het werk. Ik ben gewoon heel slecht in stilzitten. Maar hoeveel uur werkt je dan per week? Nou, toen ik de vroege dienst begon, toen mocht ik 7:30 beginnen, 8:30 begin je met inladen, 9:30 ongeveer bij de eerste klant. Dat mag dus maximaal tot 10:00 bezorgen. Nou, ik had heel veel collega's die heel graag naar huis wouden. Die wouden niet al hun stops afmaken. Nou, dan gaf ik hun ook af en toe een belletje van, hey, zou ik het anders overnemen? Dus ik maakte wel vaak mijn dag tot 10:00 s'avonds. Dus van 7:30 s'morgens tot 10:00 s'avonds? Ja. En dan nog op de taxi? En dan s'avonds nog, als ik het energie ervoor had om nog 2 à 3 uur taxi te gaan doen. Maar dat ben je gewoon op je 30ste opgebrand. Nou, ik denk nog eerder. Ja. Ja. En toen kreeg ik dus wat rugklachten en wat moeizaamheid. En ik had wat minder energie. En toen dacht ik van ja, misschien moet ik het wel wat rustig aan gaan doen. Nou, toen kwam corona ook op een periode. En toen was de taxibusiness zeker niet booming. En zo heb ik het opgepakt met de bezorging weer. Hoe is het bij jou, Menno? Menno? Zeg ik weer Menno. Nee, geen probleem hoor. Ja, dat is heel anders bij ons. Het bedrijf Cyclone, waar ik voor werk, dat is ja, zoveel mogelijk gericht op duurzaam ondernemen. En vooral met over sociaal ondernemen. Couriers zijn bij ons in vaste dienst. We hebben vaste uren. Je mag niet meer dan 8 uur werken volgens CAO. Jeugdloon hebben we afgeschaft. Dus als 16-jarige krijg je gewoon volwaardig 21-plus loon. En dat hebben we gedaan omdat we ervan uitgaan dat het, als je investeert in je werknemers, dat je daarvoor andere dingen terugkrijgt. Zoals de hoeveelheid werk die we kunnen verstouwen op de fiets ligt hoger dan het gemiddelde busje. En daar zijn we eigenlijk heel trots op als fietscourier. Maar bij jullie kan het dus wel, blijkbaar. Ja. Wat doen jullie dan zo anders? Ik denk het grootste verschil, als ik de verhalen mag, als ik het goed begrijp, zit het vooral in, we zijn heel, 20 jaar geleden zijn we heel klein begonnen in Zwolle. En vooral met eigen klanten. Destijds waren het klanten die heel erg geïnteresseerd waren in een stukje duurzaamheid, klimaatneutraal en al dat soort dingen. Daar past de fiets natuurlijk goed in. En langzaam hebben we dat klantenbestand uitgebreid. En omdat de klanten ook, een soort van, we doen het met onze eigen mensen, we doen het samen. Willen zij er ook meer voor betalen. En kunnen wij daarmee onze couriers beter betalen. Dus die enorm lange dagen die Guillermo beschrijft, die herken jij helemaal niet? Nee. Ik heb het wel eens een keer gedaan, maar omdat ik gewoon leuk vind om te kijken of ik van 7:00 s'avonds tot 10:00 s'avonds op de fiets kan zitten. En hoe mijn lichaam dat volhoudt. Maar dat is meer als sport. Als sportieve uitdaging. Ja. Maar niet omdat je zoveel mogelijk. Niet omdat ik meer wil verdienen. Nee. Het is bijna 4:30. We gaan luisteren naar het nieuws van 4:30. Gelezen door Katrien Staatman. NPO Radio 1. De Britse jongen Archie is van de beademing gehaald en overleden in een ziekenhuis in Londen, waar hij in coma lag. Zijn ouders vochten het stopzetten van de behandeling lange tijd aan bij de rechter. Ze wilden dat Archie zou worden behandeld zolang zijn hart nog klopte, maar kregen ook in hoger beroep geen gelijk. Bij een busongeluk in Kroatië zijn 12 inwoners van Polen omgekomen. De 32 andere inzittenden raakten gewond, van wie 19 ernstig. De groep was onderweg naar een bedevaartsoord in het zuiden van Bosnië, toen de bus door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. Oud-profvoetballer David Mendes da Silva is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij witwassen en drugshandel, schrijft de Telegraaf. Het OM bevestigt dat er een man van 40 vastzit in een onderzoek naar criminele activiteiten, maar wil niet zeggen wie het is. Volgens de Telegraaf gaat het onderzoek over cocaïnehandel via de Rotterdamse haven. En er komt een onderzoek naar de veiligheid van de pers in voetbalstadions. Fotografen, cameramensen en journalisten klagen dat ze door supporters worden bekogeld met bier en vuurwerk. Ze voelen zich bedreigd en zeggen dat ze hun werk niet kunnen doen. De publieke tribune met Koen Verbraak. Vandaag praat ik met pakketbezorgers, onderaannemers en fietscouriers over onze bezorgeconomie. Wat gaat er fout? Maar ook, hoe zou het beter kunnen? Hier aan tafel Ruud Wassenaar, onderaannemer in de pakketbezorging. Guillermo Amat, ook zelf chauffeur in de pakketbezorging. Menne Smallebroek, fietscourier. En Marieke de Ruiter, verslaggever op de sociaal-economische redactie van de Volkskrant, die een aantal spraakmakende stukken over de pakketwereld schreef. Ruud, op een dag was voor jou de maat vol, hè? Dat harde werken en min of meer voor je gevoel als een citroen steeds meer uitgeknepen worden. Zeg ik dat goed? Ja en nee. Voor wat betreft het uitknijpen. Het, als goede ondernemer, en daar zijn verschillen in, zeker in de pakketbezorgingen. Er zijn wat wij noemen de cowboys. Die trekken zich gewoon niets aan van wet en regelgeving. Maar er zijn ook een heleboel goede ondernemers die zich gewoon wel netjes houden aan de CAO. Maar als goede ondernemer heb je in principe je personeel in loondienst en maak je soms gebruik van 1 of 2 ZZP'ers als flexibele kracht. Voor wat betreft het uitknijpen, PostNL, waar ik voor reed, die bepaalt een tarief. Uitgaande van een uurtarief komen zij tot een berekening, tot een stoptarief. Wat je krijgt per stop? Je krijgt per stop betaald. Je chauffeurs die zijn in loondienst en die vallen onder de CAO beroepsgoederenvervoer. En die beginnen in een loonschaal C1. En elk jaar dat ze langer in dienst zijn, gaan ze een loonschaal omhoog. Nou, dan zijn er 6. Uiteindelijk waren de chauffeurs bij mij allemaal lang in dienst. 10 jaar, 12 jaar en langer. Dus dat betekent dat vrijwel iedereen in de hoogste loonschaal zat. Dus dat kon niet meer uit? Dan kom je zeker niet meer uit. En afgezien van loon is het ook zo dat ook alle risico voor de bussen, voor schades en dat soort zaken liggen allemaal op het bordje van de ondernemer. Ja. Dus jij schreef een brief naar de CEO van PostNL, Herna Verhagen. Kreeg je een reactie? Ik heb vaker reacties van haar gehad. Ik heb er als vaker een brief geschreven of een mail vaak. Wij zijn altijd, ik ben onder andere ook voorzitter van de Belangenvereniging voor Pakketdistributie. In die hoedanigheid zijn wij wel altijd in gesprek geweest met een aantal directeuren van PostNL. Maar ik ben benieuwd hoe zij reageerden. Nou, zij schuift meestal af. Hè. Dus ik zal contact met je op laten nemen door. En dan kan dat zijn een van de mensen die daar weer onder haar zitten. Maar per saldo zijn we in 2018 in gesprek geraakt over tarieven. PostNL die vroeg over 2017 een uitvraag. Verklaringen dat ondernemers zich volledig aan de CAO hielden. Dat was voor hun noodzakelijk omdat de wet niet in aansprakelijkheid van kracht was geworden. Alleen ze betaalden dusdanig tarief dat helemaal niet kon. Nee. Uiteindelijk is het tot een rechtszaak gekomen. Waar ging die over? Nou, de gesprekken zijn op een gegeven moment vastgelopen. Wij vroegen €33 en PostNL kwam toen niet verder dan ongeveer 29. Inmiddels zitten ze op een €32, maar dat zou inmiddels 6 of €37 per uur moeten zijn. Dus toen er geen gesprekken meer waren, we zeiden van ja, dan zullen we naar de rechter moeten stappen. Was dat jouw initiatief? Dat was het initiatief van het bestuur van de vereniging. Ja, dus in overleg met andere bestuursleden. Alleen, de vereniging rijdt geen ritten, dus kan geen partij zijn. Nee. Dus jij ging het doen? Ik heb toen mijn nek uitgestoken. Mede omdat ik inmiddels er toch wel een beetje klaar mee was. En ik wist dat als een partij, anders gezegd, elke partij die ooit geprocedeerd heeft tegen PostNL, heeft daarna niet meer voor ze gereden. Hoe ging dat bij jou? Nou, de dagvaarding is op een bepaald moment uitgegaan. Dat was begin van het jaar, meen in maart. Mm-hmm. En heel lang is daar geen reactie geweest. En uiteindelijk stond er in juni een directeur op de stoep met een grote witte envelop met de mededeling dat hij de opzegging zelf kan brengen. Met andere woorden, einde oefening, wat hun betreft. Ja, ik kreeg een opzegtermijn van 3 maanden, standaard. Hè. Ze kunnen je ook zonder reden opzeggen. De reden die genoemd werd, was dat ik blijkbaar geen vertrouwen meer had in PostNL. Nou, inderdaad, als het over tarief gaat, had ik daar geen enkel vertrouwen in. Nee. Hoe erg was dat voor jou? Op dat moment is het dan wel even slikken. Maar ik had er rekening mee gehouden. Dus het kwam ook niet geheel onverwacht. Ja. En is die rechtszaak helemaal afgewikkeld? Nee, die moet nog starten. Die moet nog starten? Die moet nog starten. Dat loopt al heel lang. Vanwege achterstand door corona had de rechtbank niet eerder tijd. De advocaat heeft er nog een paar keer een appel doen uitgaan. Van joh, dit is belangrijk, want het geldt voor alle pakketbezorgers. Want dat is de inzet. Ja. Maar het moet allemaal nog gaan lopen. Datum staat, roept even uit mijn hoofd, 1 november. Ja. Marieke, jij hebt toen jij je stukken schreef ook met onderaannemers en pakketbezorgers gesproken die voor die grote pakketgiganten werken. Mm-hmm. We horen net wat er kan gebeuren als je je mond opentrekt. Merkte je daar iets van toen je daar rondliep? Dat daar toch een spanning is van ik moet me gedijst houden. Ik moet me maar schikken in wat mij wordt aangeboden. Nou, ik denk dat dat inderdaad PostNL of nou ja, alle, zeg maar, er zijn 4 grote partijen die hebben 95% van de markt in handen. Dus ja, je kan niet tegen je opdrachtgever in het geweer komen. Want je weet gewoon dat op het moment dat je die kwijtraakt, dat je een heel groot deel van je inkomen kwijtraakt. En ja, het geldt toch ook heel erg vaak voor jouw 10 anderen. Dus als jij niet akkoord gaat met dit tarief, ja, dan vinden we wel weer iemand anders. Voor jouw 10 anderen? Ja. En leidt dat ook tot je schrikken in je lot? Nou, dat leidt er dus toe, denk ik, dat veel onderaannemers akkoord gaan met een tarief waarin ze, zoals Ruud net ook zei, niet uit kunnen als ze netjes volgens de cao willen betalen. Dus dan gaan ze creatief boekhouden. Dus dan gaan ze een deel wel op de loonlijst zetten, een deel niet, een deel zwart betalen. Toch misschien wat meer zzp'ers inschakelen. Ja, dat zijn dan een beetje de excessen die daardoor in de hand worden gewerkt. Ja. Dit gaat over de betaling, maar er waren ook nog andere serieuze dingen aan de hand, hè? In de zin van vreemdelingen aan het werk. Bijvoorbeeld? Ja. Wat zag jij toen je daar rondliep? Nou, dat is overigens niet alleen mijn observatie geweest, hoor. De arbeidsinspectie heeft ook onderzoek gedaan bij de grote 4 pakketreuzen. En bij hun onderaannemers. En constateerde dat bij 9 van de 10 onderaannemers de zaken niet op orde waren. Nou ja, dan moet je dus inderdaad denken aan zwart werk. Ik heb ook zelf zwart gewerkt. Maar ook inderdaad illegalen die aan het werk zijn. En wat ik veel zag, was ook bijrijders bijvoorbeeld die hielpen met het wegbrengen van pakketten. Ook kinderen? Nou, dat is inderdaad in België zou daar sprake van zijn geweest. Ik heb dat zelf niet gezien. Ik heb wel een kindje gezien op een bijrijderstoel, maar niet in de zin van dat die zou helpen. Dat was gewoon omdat papa aan het werk was en dat kindje kon denk ik nergens anders heen en zat dus naast hem, maar niet aan het werk. Want je kaart het zelf al aan. Vorig jaar ging een journalist van de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws enkele weken undercover aan de slag bij PostNL België. En daar zag hij kinderen, zwartwerkers en illegalen ook pakketjes rondbrengen. Ja. Dat geeft wel aan dat de bodem behoorlijk in zicht is, hè, als je dat doet als bedrijf. Nou, het probleem is dat op het moment dat je werk gaat uitbesteden, dat je geen zicht hebt op wie dat onder welke omstandigheden uitvoert. En nou, wat ik net zei, hè, als je daar dan ook nog eens te lage, of in ieder geval lage tarieven voor betaalt, dan werk je dit soort excessen in de hand. Want dan ga je kijken naar de kwetsbaarste mensen die voor je kunnen werken. En nou, ja, wat ik absoluut zag in het depot waar ik werkte, dat iedereen die daar werkte had bijvoorbeeld een migratieachtergrond. Nou, we weten dat dat een groep is die bij sollicitaties 40% meer kans heeft om afgewezen te worden. Er waren mensen die helemaal geen Nederlands spraken. Dus je ziet gewoon dat het een hele kwetsbare groep is. Die hebben niet zoveel keus. Je hebt heel weinig keus, ja. En het is ontzettend makkelijk natuurlijk om bezorger te worden. Want je hebt alleen een rijbewijs nodig en een verklaring omtrent gedrag. Ja, en zo'n VOG wordt in 99% van de gevallen gewoon toegewezen. Want de Belgische inspectie liet er geen gas over groeien. Uiteindelijk zijn de CEO van PostNL België en zijn nummer 2 opgepakt op verdenking van mensenhandel en het leidinggeven aan een criminele organisatie. Ja, nee, die ging er met gestrekt been in. Ja. Hoe groot acht jij de kans dat dit soort praktijken ook in Nederland aan de orde van de dag zijn? Of in elk geval ook wel eens gebeuren? In Nederland doet de arbeidsinspectie onderzoek naar de pakkettenbranche. Maar zij opereren in het civielrecht. Dus ze hebben wel bijvoorbeeld voor het werken met illegale hebben ze boetes opgelegd aan PostNL van in totaal €320.000. Maar om zoiets bij het strafrecht te krijgen moet er sprake van zijn van arbeidsuitbuiting, zoals dat heet. En dat is, nou, ik zal je niet vermoeien, maar dat is een hele strikte juridische definitie die heel erg lastig hard te maken is. Je ziet wel dat het OM ervoor kan kiezen om tot vervolging over te gaan als ze het idee hebben dat iemand aan de top niet voldoende heeft gedaan om een bepaalde activiteit te stoppen. Er zijn bijvoorbeeld de zaken tegen topbankiers zoals Ralf Hammers van ING met de vraag van ja, hebben zij genoeg gedaan om witwassen in de organisatie te voorkomen? Er wordt ook gekeken naar Tata Steel. Hè, is daar genoeg gedaan om vervuiling te stoppen? Dus onmogelijk is het niet, maar ons rechtssysteem functioneert anders. Plus er is in België een hele, iemand die dit heel serieus opneemt. Misschien ook omdat hij ziet dat het anders kan. Want je hebt in België heb je BP Post, staatsbedrijf. En die heeft al zijn pakketbezorgers in dienst. Ja. Ruud, denk jij dat dat soort dingen die we net beschreven in België, dat die in Nederland ook voorkomen? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Heb je dat, dan, zie je dat om je heen? Dan heb ik het niet. Dan wil ik het, dat niet zeggen over kinderarbeid. Maar wel over het zwart werken, het deels zwart uitbetalen. Ik heb ook contact met een collega in België die uiteindelijk die zaak enigszins heeft aangezwengeld bij de officier van justitie daar. We hadden al langer contact. We kwamen erachter dat in België niet anders was dan in Nederland. Toen ik moest stoppen, was het aanbod van PostNL om mijn chauffeurs in loondienst te nemen. Een groot gedeelte daarvan heeft gebruik gemaakt van dat aanbod. Een van de chauffeurs die is ook nog even verder gaan kijken bij andere ondernemers op depot. Want iedereen wil graag goede chauffeurs hebben. Dus als mensen ervaring hebben, zijn ze meer dan welkom. Er was er één die zou een wijk in. Ik noem de stad ook niet. Nee. Maar die had elders een wijk voor hem. En het eerste wat hij zei van, nou, je krijgt een contract voor 20 uur. Die betaal ik je wit. Maar eigenlijk krijg je een stuksvergoeding. 65 cent per stop. En dus, en dan kun je, ik heb er veel pakketten in zitten. Mm. Rond de 300 per dag. Dus je kan veel geld verdienen. En dat is ook eenzelfde soort ervaring als van Marieke toen solliciteren. Dat is schering en inslag. En het vervelende is dat juist de goede partijen, die krijgen nu jaarlijks, hebben die een tariefgesprek, krijgen een nieuw voorstel. En die krijgen regelmatig een dusdanig lager aanbod dan het al was. En zien dan zich genoodzaakt om te stoppen uit eigen beweging. Biedt PostNL aan van, chauffeurs willen wij overnemen. Dus ze lijken goed te doen, want dat spaart die ondernemer de transitievergoeding. Maar tegelijkertijd wil PostNL het percentage eigen chauffeurs uitbreiden van 25% naar 50%. Zelf kunnen ze de mensen niet vinden. Want van iedere 5 die binnenkomen gaat er 1 of 2 aan de slag. En na een maand moet je echt geluk hebben, wil er nog 1 aan het werk zijn. En op deze manier halen ze ervaren pakketbezorgers binnen. Het is gewoon een kannibalisme op het ondernemersgedeelte van die voor de pakketten bezorgen voor PostNL. En dat, ja, het is gewoon een asociale manier van doen. Eerst knijp je iemand zoveel mogelijk af. Vervolgens doe je nog een schepje bovenop. Mm-hmm. Je pikt je chauffeurs in. Nou, zo kun je heel geleidelijk je organisatie ombouwen. Ja. Dus dat is een slechte zaak. Want wat eigenlijk zou moeten gebeuren is dat we van die cowboys af moeten. Niet van de mensen die het netjes doen. Want het wordt alleen maar meer chaos. Guillermo, Wij horen nu al een 3 kwartier lang over de druk die op jullie staat als bezorgers. Hoe wordt er door mensen op jullie gereageerd? Gewoon de mensen bij wie je de pakketjes aflevert? Heel verschillend. Nu dat het de laatste tijd meer in het nieuws komt, wordt het voor de consument ook wel wat duidelijker dat een bezorger stinkend zijn best doet. Ja, want we zagen bijvoorbeeld laatst nog de film Sorry We Missed You, hè? Ja. Over een pakketbezorgersgezin in Engeland. Mm-hmm. Waarbij een man gewoon een fles bij zich heeft waar hij in kan plassen, want hij heeft helemaal niet eens tijd voor dat soort dingen. Ja, heel veel mensen schrokken en die dachten ook van, nou, dat past wel mooi bij de film, maar dat is gewoon realiteit. Dat heel is de praktijk. Ja, heel veel collega's en chauffeurs die hadden gewoon geen keus. Je krijgt op een gegeven moment een vaste route. Nou, ik was de gelukkige dat ik ook nog een stukje winkelcentrum had. En dan mocht ik vaak wel achterin even naar de wc. Maar toen de coronatijd ook om het hoekje kwam, mocht het steeds meer en meer niet. En op een gegeven moment kan je ook niet meer bij winkels terecht. En, ja. Hoe los je dat dan op? Zoals de meeste chauffeurs doen dat in een flesje. Nou, ik had nog van geluk dat ik wel naar binnen mocht. Maar sommige chauffeurs die hebben gewoon geen keus. Nee. Maar en wordt dat toch een beetje vertaald in begrip en dankbaarheid? Ja, het is... Bij de mensen bij wie je bezorgt? De klanten die weten er niet zo veel af. Die bestellen en voor hun is het allemaal een stukje gemak. En dan komt ook nog het gratis bezorging bij kijken. En die denken van, ja, voor ons wordt het spel heel gemakkelijk gemaakt. En dat is... In opzicht van de bezorgers helemaal het tegenovergestelde. Je hebt een bus die vol zit. Je hebt niet 1 pakketje voor 1 klant per se. En dan heb je ook nog een bus die niet altijd meewerkt. Dus je kan niet er alles aan doen om altijd nog op tijd te komen. En de klant die krijgt dan vaak een tijdstip van tussen 12 en 3 moet je thuis blijven. Nou, dan doe je als bezorger je best om tussen 12 en 3 te komen. Maar dat kan niet. En dan kom je misschien om 4 uur langs. En dan, ja, vaak heb je dan wel een boze klant in gezicht. Ja, of ik heb dat zelf ook wel eens dat ik geïrriteerd ben dat een pakketje bij de buren is afgegeven terwijl ik thuis was. Ja, dat horen we ook wel vaker. En vroeger was het wel heel veel per stop uitbetaald. Dus als bezorger doe je best om elk pakketje echt daadwerkelijk bezorgd te hebben. Want als je het mee terugneemt, krijg je er niet voor betaald. Dan krijg je er niet voor betaald. En dan moet je morgen weer. Dan komt dat stapeltje er voor de volgende dag nog bij. Dus sommige bezorgers die namen de keuzes om het over hekken heen te gooien, voor de deur neer te leggen en eventueel bij de buren te bezorgen. Heb je er wel eens over gedacht om naar iets anders te gaan zoeken? Ik ben blij dat er nu wat transitie in het leven is gekomen en dat ik wat meer op mijn gezondheid kan letten. Ik ben nu heel blij met mijn werkgever Ruud Wassenaar. En die naast jou zit. Die naast me zit. Ik ben nu wel dankbaar. Dank. En waarom? Ik heb nu een stukje verantwoordelijkheid gekregen. Ik ben nu een stukje bedrijfsleider over personeel begonnen. Dus ik werk nog wel hard daar niet van. Want ik ben ook gewoon slecht in stilzitten. Maar ik hoef niet meer de vroege diensten te draaien en de late avonden tot aan in de nacht. Nee. Menne Smallebroek, fietscourier bij Cycloon. Als je die verhalen zo hoort, hè, van Ruud en Marieke en Guillermo. Wat denk je dan? Schrijnend. Ja? Ja. Ik kende de verhalen natuurlijk al lange tijd. Mm-hmm. En die film heb je gezien natuurlijk? De film heb ik zeker gezien. Het is ook wel de reden geweest waarom ik voor de fietscouriers heb gekozen. Ja. Niet op de auto. Want jullie krijgen gewoon per uur betaald. Kan dat financieel dan uit? Ja, zeker. En ten koste van wat gaat dat dan? Niet per definitie ten koste van iets. Ik denk dat het alleen maar voor heel veel partijen dingen oplevert. Tuurlijk is de klant die is daar meer geld aan kwijt. Die de pakketten aan ons levert. Maar tegelijkertijd dragen we bij. Onze lasten zijn een stuk lager. Een fiets is een stuk goedkoper dan een gemiddelde bus. Maar nou ja, de leefbaarheid in de stad gaat door omhoog. Ja. Je staat niet met het busje. En mensen kiezen daar ook bewust voor. Van, oh, dit is een fietscourier, die neem ik. Ja, zeker. Veel klanten van ons die bieden dat aan op hun webshops en dergelijke. Dus dat je kan kiezen voor een meerprijs en dan wordt het met de fiets bezorgd. Een stukje duurzaamheid. Het is ietsje duurder ook. Ja. Maar dan doe je wel iets goeds, zullen we maar zeggen. Voor de bezorger en voor het milieu. Ja, dat is inderdaad het principe. Ja, maar het moet niet om een bankstel of een flatscreen gaan dan, hè? Nee, daar worden wij als fietscourier over het algemeen niet gelukkig van. Soms zitten er wel grote dozen tussen. Maar ja, dat is dan een soort van... Daar moet je het maar mee doen. Ja. We horen net verhalen over chauffeurs die zich gemangeld voelen. Flitscouriers die onder druk staan. Melden die zich ook bij jullie? Dat ze zeggen, we willen iets anders. Dit houden we niet vol. Ja, ik heb zelfs wel eens een busje bij ons op de vestiging staan die hun diensten aanbiedt aan ons als wij er niet uitkomen. Oh ja. Of mensen die zeggen van, hey, als ik zwart kan werken, dan heb ik er nog 6 voor je. Maar juist omdat we gewoon vasthouden aan het idee dat we dat gewoon eerlijk doen en met z'n allen doen, behouden we eigenlijk ook het systeem wat we hebben opgebouwd. Er is ook positief nieuws. Hè? Wat zei je, Ruud? Dit is allemaal belicht nu aan de kant van Kiamo en mij een beetje de negatieve zaak. Maar er is ook positief nieuws. Er is ook positief nieuws. Wij zijn een paar maanden geleden benaderd door DHL. Die wilde graag met ons in gesprek, de CEO. Zij vond het vervelend dat ze vaak in één adem genoemd werden met de andere partijen waar het minder goed gaat qua betalingen. Ze zei van joh, wij doen echt alles aan om het juist te verbeteren. We hebben inmiddels een aantal gesprekken gevoerd. En wij als vereniging willen eigenlijk graag naar een soort keurmerk voor de bedrijven die het goed doen. Maar ook voor de grote pakketreuzen die het goed doen. En we zijn inmiddels al een heel eind op weg met DHL om in een overeenstemming. En die willen ook gewoon netjes betalen en gewoon een 8-uurige werkdag voor een chauffeur. Dus ik heb hele goede hoop dat we daar binnenkort mee naar buiten kunnen komen om het aan te kondigen. Hoe binnenkort is binnenkort? Een paar maanden. Oh ja, en dan denk je dat dit ervan gaat komen? Nou, in elk geval met DHL. En ik denk, als dat een feit is, dat op een gegeven moment de bedrijven als de Bol.com en de Coolblue en andere zien van, er is er één die het goed doet. Dat zal voor hun ook niet slecht zijn. Maar dat dan de andere pakketbedrijven toch wel zullen moeten ook naar een keurmerk. Ja, deze week kwam PostNL naar buiten met het nieuws dat ze postbezorgers vaste contracten wil gaan aanbieden. Is dat ook de afdeling goed nieuws? Nou, vind ik niet. Ja, het is goed nieuws voor degene die voor hun werken. Het vervelende is, ik denk dat de insteek om dat te doen is geweest dat gewoon ze hebben een tekort aan personeel. Mensen lopen zeker nu er ook veel ander werk is weg. Want ja, een postbode die kan niet meer dan maximaal 15 uur per week maken. Meer werk is er niet. Dus als iemand dan naar 20, 30 uur kan, dan zal die denk ik niet laten. En los van het feit dat het vast contract is, is nog steeds de vergoeding per uur niet geweldig. Laten we even luisteren naar een fragmentje uit de slotaflevering van de serie Bezorgd, die morgen op tv te zien is, waarin arbeidseconoom Ronald Dekker, die we net ook al even hoorden, het heeft over mogelijke oplossingen in de pakketbezorging. Je kunt eigenlijk twee kanten op. Als je ziet dat die zelfstandige onderaannemer door de bodemzak die we maatschappelijk geaccepteerd hebben, dan kan je zeggen, nou, dan moet hij dus werknemer worden, want dan zit hij per definitie boven die ondergrens die we namelijk op dat werknemerschap hebben gemaakt. Een alternatief is dat je in die ZZP-hoek dingen doet. En dat kan zijn een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat kan zijn een minimumtarief. En er zijn nog een aantal mogelijkheden die je kunt doen. En dat zijn dus dingen die je van de overheid verwacht in deze. En dan moet je dat niet alleen van de overheid verwachten dat ze die regels maken, maar je moet ook zorgen dat ze die regels handhaven. Ja, handhaving dus, Marieke. Jij hebt ook een avond meegereden met de arbeidsinspectie. Wat zag je toen? Eigenlijk dat elke... dit was voor het vervoer naar depots toe. Dus dit waren vrachtwagens. Dus dit was 's nachts. Ik zag eigenlijk dat elke vrachtwagen die werd aangehouden, daar was wel iets los. Er was één man die had al 16 uur achter elkaar gewerkt. Er waren mensen die slechts gedeeltelijk op de loonlijst stonden. Er waren 3 mensen die nog niet geregistreerd waren in Nederland. Dus eigenlijk. En toen werd opgetreden? Dat zijn lange procedures. Boetes, dat duurt heel lang voordat zoiets tot stand komt. Dus die mensen worden in onderzoek genomen. De ondernemers waarvoor ze werken worden in onderzoek genomen. En ja, daar gaat dan hele lange tijd overheen voordat daar een gevolg aan komt. En dat is lang niet altijd een boete. Het klinkt niet als een hele adequate handhaving dan, hè? Dus wat Ronald Dekker hier zegt, dat kan helemaal niet. Nou, ik denk zeker op het gebied van handhaving kunnen we echt nog een goede slag slaan. Dat geldt ook voor de controle op schijnzelfstandigheid bijvoorbeeld. De Belastingdienst moet eigenlijk vanaf 2016 controleren op schijnzelfstandigheid. Die heeft sinds die tijd dat niet gedaan. En er is ook recent bekendgemaakt dat ook tot 2025 nog niet echt gaat gebeuren. Dus wat dat betreft hebben inderdaad ondernemers die de zaken niet netjes op orde hebben heel weinig te vrezen van opsporingsinstanties. Menne, jullie bedrijf groeit razendsnel. De pakketindustrie verandert ook voortdurend. Uh-huh. Hoe ziet de pakketbezorging er in Nederland over 5 jaar uit, denk je? Wat jou betreft? Wat mij betreft heel anders. Ja. We zijn inderdaad, het bedrijf waarvoor ik werk, Cyclone, is een strategische samenwerking aangegaan met Bol.com. Omdat ook Bol.com inziet dat het anders moet en anders kan. En daarin investeert in ja, een duurzame oplossing. Dus wij zijn ontzettend aan het groeien. Overal meer couriers aan het aannemen, meer couriers aan het inzetten, meer fietsen in het stedelijk gebied. Om op die manier gewoon onze voetafdrukken te vergroten, zeg maar. En eigenlijk te verkleinen. Dus daar zal het accent op gaan liggen, denk je? Ja, ik hoop van wel. Want, fietsen is gewoon ontzettend mooi. Ruud, jij bent 62, hè? Dus richting pensioen, denk ik dan? Officieel nog een jaar of vijf. Ah ja. Jouw opvolger zit naast je. Ja. Wat gun je Guillermo het meest? Ik gun hem het meest dat de omstandigheden op de gehele pakketmarkt een stuk zullen verbeteren. Ja, want het is eigenlijk niet meer dan eerlijk dat een ondernemer gewoon een fatsoenlijk tarief krijgt. Het is niet zo dat je daar nou stinkend rijk van hoeft te worden, maar wel dat je op een fatsoenlijke manier kan ondernemen, een pensioen kan opbouwen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt betalen als ondernemer. En uiteindelijk daar toch ook gewoon een boterham aan over kan houden. Hoe zie jij dat voor je, Guillermo, over 10 jaar? Waar droom je van? Dat daar zeker wel nu verschil in gaat komen. Verbetering in gaat komen. Maar voor jezelf. Waar zie je jezelf dan? Ja, ik doe het niet per se alleen maar voor het financieel gedeelte. En ik denk als ik die insteek had, dan was ik al lang al een tijdje geleden gestopt. Ik hou ervan om werk uit te delen, andere mensen daarin te kunnen helpen. Ik heb zelf ook in een slechte situatie gezeten. En om dat dan als werkgever te kunnen oplossen en voor je personeelleden daar te kunnen zijn, ja, dat vind ik fantastisch. Dus dat is de reden dat ik door blijf gaan. Maar ik hoop wel dat daar een reglement in gaat komen dat het gewoon te doen is als je alles netjes op papier wilt hebben als ondernemer. Want je bent nu een soort bedrijfsleider. Zo zou ik het noemen, ja. Ja. Maar je rijdt ook nog zelf? Ik rijd ook nog zelf. Ik probeer nog alles zelf te doen wat nog mogelijk is. En ik heb toch wel eens gemerkt dat ik af en toe misschien wel een dagje rust in moet plannen. Maar dat Want gaat wat maakt het dan toch zo aantrekkelijk? Want als bedrijfsleider kan ik ook zeggen, nou, ik ben lekker gewoon om 5:30 thuis. Hè? Ja, maar je moet toch wel dingen in stand houden. Als ik ervoor ga kiezen om uit te rusten en dan het werk allemaal op te schuiven, dan maak je ook niet per se heel veel stappen als ondernemer. Dus ik en heb het werk zelf vind je toch echt leuk? Ja, ik hou nog steeds van rijden. En de werkdruk is nu wel verlaagd. En nogmaals, klanten blij te maken die wel je werk waarderen is gewoon fantastisch om te zien. Guillermo Amat, Ruud Wassenaar, Menne Smallebroek en Marieke de Ruiter. Ik dank jullie alle vier heel hartelijk voor dit gesprek. De slotaflevering van de docu-serie Bezorgd kunt u morgenavond om 9:45 zien op NPO 3. En alle eerdere afleveringen kunt u natuurlijk terugkijken bij NPO Start. Dit was de publieke tribune voor volgende week. Van vandaag. Volgende week zijn we natuurlijk ook weer. Dan hebben we het dan over een heel ander onderwerp. Namelijk sterven op aanvraag. Na het nieuws van 4:00, goed ingelichte kring met Shaja Morali. Voor nu nog een mooie zaterdag. En tot volgende week. NPO Radio 1. Zou ik maar even alle spullen op de wand willen leggen? Dagelijks zitten er 450 jongeren in ons land in jeugddetentie. Ik zit nu al 3 maanden vast, man. De jeugdcriminaliteit neemt al jaren af. Maar de delicten van jongeren worden steeds erger. Wat zwaardere delictcategorieën, veelal met geweld. Hoe krijg je deze jongeren weer op het rechte pad? Heel veel mensen hebben een negatief beeld over jongeren, dat ze maar gewoon boeven zijn. Maar ze moeten ook ons kans geven, ons ook werk geven en zo. Luister de zomereditie Jong en Vast. Ja, maar hier zitten we dan. Morgenavond om 7:00 bij KRO NCRV in Pointer. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. En dat vieren we tussen 12 en 21 augustus met ruim 200 concerten op meer dan 100 locaties door heel Amsterdam. Een concertkaartje kost €18,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks.